أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. صدق الله العلي العظيم. مبارک آیاتونه د سورته الاحقاف د درو جرشم آیات څخه شروع پر پنځه جرشم آیات باندې ختم سوچ دغه د سورت خاتمه هم ده. د دوغه وس تلاوت سو آیاتو د دې رب سما قبل سره چې دی هغه په دې کې دی چې مخ کې تر دې چې سورت چې دا وس دغه سبقه چې دا وس موږ وایې د دوی مخکې دوه درې خبرې تیرې شوې وې چې ګرده د عذاب متعلق وې. یوه دانه خبره چې د عذاب متعلق وه هغه په هغه شلم آیات کې وه چې وه یوم یعرض الذین کفروا علی النار. هغه ورځ چې دغه چې کفر یې کړی دي دا کسان پر اور باندې ورپیش کړی شي. نو هلته په شلم آیات کې پر آیات موږ ویلي وو مطلب یې دغه سو چې هلته هم د قیامت د ورځې چا د اور عذاب وي هلته ذکر راغلی و. دا یو دلته نږدې چې بیا دې زموږ وروستي تر سترګو لاندې په یو دیرشم نمبر آیات کې د پرونو په سبقه کې هلته چاپیرانان به خپل قوم ته ورغله ولکه څوک د دغه د الله د داعي خبره ومني ویجرکم من عذاب الیم ګناه به هم ور وبخشي او تشته به پناه در لره در کې د هغه دردناکه عذابه چې یعنې دلته هم د عذاب ذکر وسو چې په قیامت کې عذاب شته. په دو دیرشم نمبر آیات کې هم د پرون په سبقه کې دی ولیس من دونه اولیا ول د الله سما سوا نور اولیا دی نه لري چې د عذابه یې خلاص کړي. نو ولي و کومکي ته خو هغه وخت ضرورت چې پر جبل زامه کې بروي اړی کومکي د دې څه هم اشارتن عذاب معلوم شو. خلاص ته خبرې یې ده چې په شلم آیات کې هم عذاب ذکر شوی و د قیامت هغه په اتیور درسو کې ذکر شوی چې هغه ويوم یعرض الذین کفروا علی النار. په یو دیرشم نمبر کې چې ویجرکم من عذاب الیم هم عذاب ذکر شوی و د اور. په دې بل دو دیرشم کې اشارتن چې ولیس من دونه اولیاء لا سما سوا نور دوستانه څه چې دی د اور اخلاص کې مننه خو اور سته د کومه کې ته ضرورت دی او بل کومک څوک نشو کولی. په دغه درو سره کې چې د اور عذاب ذکر خو د قیامت ته پاره دی په دغه مشرکانو کې ځین خلکو د عقیده درلودل برل قیامت به بلالې راخص شي. قیامت نه کیږي. قیامت دا معنی چې د جهان ختم شي انسان بیا راژوندی شي. د دې څه د انکار کوو نو خو د عذاب بیا غمو د عذاب خو هغه څوک بیریږي چې موږ به خلکو ته دغه عقیده ورکو چې بابا خو بیا ژوندون ستا یوازې خو مرګ نه دی چې مړ شوې کیسه خلاصه وي خو د خلکو پر شمول د زوی زیری و خو اوس بېرته الله موږ راژوندي کوي خو حساب راسره کوي. نو په اصحابو کې داسې ډېر اصحاب ول کېږي چې زه دا لوټه وای کیش زه دا درخت وای ولی دا خو بیا ژوند نه لري چې برای بیا راژوندی کې جنت د دوزخ صبر سره کوي نو ارمان یې د دغه درلودی نو اوس ما ویل که چیرې دغه رقم وای چې کیسه خلاص وای خو د زوی زیری و معنی خوشحالي و برای بیا دوزخ نه ونو جنت کنه د دوزخ هم خلاص وي اوس خو دغه دوی خوایم جلته یا جنت یا دوزخ دغه عقیده چې چا ودرلودل په خپل د حرام سم ځان راګرځي او حلال تجد الله تعالی او امر تو رزید نواهی وس ځان راګرځي نو دغه مشرکان دغه عقیده نه درلودل برای قیامت و عذاب و جنت و پولیسیرات دایلا با بلاجی خلپ لو جسر جور کردی نو پا دا نن درس کش دی چمال داغا کرسوی و دا عذاب دیمون گردی دا نن درس سنگ ادور سر لری اقا دا دی چالا و تالا و دی تا اول دوار چدی امکان دا قیامت فرطا ثابتی چی قیامت ممکن دی تو ولی من کری چی ممکن دی یو شی گای گای ممکن وی واقع سوی نینو دا ندا ممکن دی مثال پر چی و شای لسونه داشت که والوش امکان څه تاوان پیشیش مگر سوی ندی در واسه پوری د امکان څه دانه منه چکی جبه نو اول بی امکان ثابت که بدان نن صورت سبقه کی بیا بی وقوع ثابته که چه دا ممکن هم دی واقع کیج ام او چه واقع سو بیا با پدی که دا عذاب وقوع ثابته که چه نو عذاب هم پکشی که دا مسخرو دا پار قیمت الله تعالی نجوری دا مسخرو دا پار خلق الله تعالی نرجونی که دا عذاب چلت عذاب سا و هم دا غرکم دا نکو کارانو دا پار جنت ستانو دغه درې خبرې ته ذکر کی تر درې خبرو ورسته چری بارونه بیا دا ذکر کی چې نبی علی سلام ته تسلی ورکی شنو چې قیامت حق سو عذاب حق سو واقع کیږي او د پیغمبر خبره خلق نه مانی پس خند خو حتی مجبوره کی د خپل وطن په سی واخ سي چې وطن ورپاتې شي هجرت خو له هازه د مظلومیت درجه ده هجرت د افتخار شي دی ځکه چې رسول الله صلی الله علیه و سلم دا دغه کار دی د اخیر زمانه نبی چری په نن زمانه کې چاته د مهاجر لقب ورکړ سره کده موش کنځل چورته وکی معنا پر دم بدله کیږي د خلکو په ځین کې محقر راغلی دي کنه دا پیغمبري وظیفه ده نو چې پیغمبر و دا کار ته مجبور کی دغه خلکو نبی علی صلوات و سلام دا وطن وېستي نو پیغمبر خو بر دغه وای چې الله پاک خو ایسه په مزکه چې الله پاک تسلی ورکی صبر وشي چې صبر وکه تلوار مکوه د دې عذاب د غره کم دی لکه خدای دی ثابت سمانه امکان یې ثابت سو خو یې ثابت اسوله د سی بورته واقعي سی چې د سی به سخت عذاب هغه د قیامت په میلیونو کله دغه د دنیا میلیونو کلونه چې پر د کیرسی د سی بورته ښکارا سی لکه د ورځې یو ساعت هغه یو ګړی عذاب دغه نه سخت لکه کلونه چې هغه څونه لنډه مده وکش په هغه دنیا کې څنګه جره باندې تیر اسوله په خبره کې دای شي وایې ژوند دغه مزمن په دې ځای کې راځي نو څو خبره راځي پنځه امکان د قیامت ثابته وقوع ثابته عذاب پک شو واقع کیږي او نبی علی سلام ته تسلی ورکي او دغه کفار ته چدی او دغه کفار ته تقریع هم شو کی چې تسنو نه یوازې د مکه مشرکان جميع کفار ته یو دي ته عذاب ور دغه خبرږي اوس د استجمعت هو ورې د شپه ما یاله فک اول دوار امکان د قیامت ولم يروا ايا ولم يروا دوی نه دلی دا خبر ان الله چې بیا شکه الله الذي هغه ذات خلقه چې پیدا کړی دی السماوات اسمانونه والارض مزک ولم يعي او ستړی سوی ام ندی بخلقهن په پیدا کولو دودی نو دی دا نه دی بقادر چې دا خدای قادر دی علی ان پرجه خبر یحیی چې راژوند کی الموت امر دا خو لپسی ترجمه ما درته وکړه دا اولم يروا لپسی ترجمه دا غدا آیاتی نه دی لیدل مراد نه دی مراد علم و پوه ده لکه مثلا یو واقعه ډیره مشهوره ده چې سره کوم څه چې معنا امریکا را لې عراق بمبار کی کندو کفر کی صدا حسین یې ده نو دا چا ولې د مور ته نو چې وخت به سیاست برن خپل خپل استور به دی ولې د عراق سره څه وکړ د امریکا خو دغه وفاد په خپل استور به دی ولې د افغانستان د خلکو سره څه وکړ نو کله خدای بل دې نه افغانستان په ژوند د دې د پنجاب په دې ځای دلی دې ملکیر مګر تور تا ودی دې ولې خو علم په راغری دي دا نو څه معنا په سترګو باندې علم حاصلېږي سترګې ذریعه ده د علم نو سبب گای گای ذکر سي مو سبب یې ځنې مراد کده ایس په خبره پوهېږي گای گای سبب ذکر سي چې څه ځنې مراد سي سبب هغه مو سبب یې ځنې مراد سي لکه مزي مثال در توایم په معنی او کتی سي ویلې دي باران وره باران ما دار خوشحالی کی و یار واشه وری واشه و نو اسمه چې واشه کوم دي چې وری بابا خو ما ونه کوي و دانه دوه واشه لګې دلی چې اسمان راشه وسو خو به سبب د چا دی د وشو دي نو براس چې وای دی واشل ذکر کی مسبب ذکر کی سبب امرات کله چې خبره پوسید یا د مثال په تور خدا پاک او برک او برک او بت څه پکې خو هغه مسبب مراد چې واشره کمالدار چې د مثال تو میږي چې شي وږي نو ګوره مسبب ذکر سی سبب مراد سی سبب ذکر سی مسبب مراد سی دلته رؤیت ذکر سوی دا سبب د علم دی مراد په خپل علم دی ځنی کدا ایسو په ترجمه په یی نو حاصل ترجمه وسنګ دی او لم یرو ایادی نجی خبر دی په دې نه پوهیږي اصلي مراد خو رؤیت ترجمه خو رؤیت لیدل دی خو چې په لیدلو علم حاصلیږي هغه کلمه استعمال کوم مراد علم دی او لم یرو ایادی نه پوهیږي نجی خبر چې ان الله به شک الله الذي هغه الله خلق چې پیدا کړی دی السماوات اسمانونه والارض هم ځکه پیدا کړی دی ولم یعي او دی ستړی سوی نه دی بخلقهن په پیدا کولو سره د دغو الله دغو نه ستړیا نه دی احساس کړی موږ یو څو بیل چې خاوره وغورځو بره وایي چای را ستړی شي د الله تعالی دا ګرد جهان کائنات پیدا کړي هیڅ ستړیا نه درته پېښه سوی نو دی په دې نه پوهیږي چې دغه خدای بې قادرین قدرت درلودونکی دی علی ان پر دې خبر یحیی چې را ژوندي کې الموتا مړي نو د مړي ژوندي کول خو یو ساده مسله ده ورې ګرد جهان جوړول یو خواته ک په ګرد جهان کې خو انسان یو پرزه ده نو چې سړی ګرد موټر ماشين جوړولای سي نو برای یو کرمیر نشي جوړولای یب ګیرین نشي جوړه بخي جوړه ورس منه د امر څه په داخود ما حول کی ورته وګور نو الله چې ګرد جهان الله پاک جوړ کړی او ستړي سو نه دي نو ته په دې نه پوهېږې چې دا خدای قادر پر دې دی چې مړی راځوندې کمړی چې خو بنځه پټه شي دي کدا یې په مزمن فائدې لیاس دلته یو خبره علمي د ملاقاتی دا به قادر کی چې دا بیره وسته ده دا قادر توري اصلي خبر ده هغه ان دی هغه الله هي اسم دی ان الله چې به شک الله قادر قدرت له دون کی دی به د تاکید لپاره راوړ په اثبات کې به د تاکید لپاره راوړي لکه په دې آیت کې وکفا بالله شهيدا خو هغه الله فاعل دی وکفا کافدی الله الله پاک شهيدا شهيدي ورکون کی دا به د تاکید لپاره راوړي دلته هم دا د تاکید لپاره چې به قادر خامخا قادر دی قدرت رو لودون که دی چی بیا نی قادرون برا ویل کیر خبر دی ده ها انه ده پارنو نو چه ده اللہ پاک قادر دی پر جای خبر چرا جوندی که مری نو ده خوالاو تلال تا پسر که استفهام را چه ایا ولم یرو دی پر جای خبر نپویجی چه اللہ قادر دی اغا اللہ چه اغا ده سقاط مخلوقات پیدا کری چه اگر ده کائنات جواب دی بلا ولنه پویږي بالکل پویږي په دې خبره چې دغه زار چې دغه خلق کړی دي انسان به هیڅ څه کولای سپیدا کولای شي بلا ولنه سې ژوندې کولای ولنه دی پر قادر انه علی کل شیء قدیر ته ولې واز انسان یا دی بس بلکې دسه د چې انه دغه الله خو علی کل شیء پر هر شی قدیر او قادر دی ولې انسان یا واز یاده چې داګر د کائنات دا ټول اسمانونه چې لاس زره واره خراب شي علی برته جوړولای شي تخ بلا یو واره یاده الله پر عرش قادر دی نو چې پر عرش باندې قادر دی انسان مسله خو بخي اسانه ده چې بیا راځوندې تر دا غایته کم خبره وسابته سول امکان د قیامت چې قیامت کیږي ادم ممکن ده چې علاقه دې انسان جوړ کی امکان یې په کم خبره ثابت شو خود اسمانو پر خلق قادر دی د مزکو پر خلق قادر دی نو پر عرش قادر دی نو د انسان احیا خو بخي اسانه ده ورته دا امکان په جزئی کې بیان سمو لاوله خبر ده بیانې پس یې دومره خبره خدا و چې نو د دې ورځې وقوع هم بیانې چ ممکن ام د واقع کې ژوند څه نه دي چې یو شی ممکن وي ونشي په خبره کې دا هیڅ پوهیږي د یو چا لپاره دا ممکن نه ده چې الله تعالی شل اولاد ورکړي مګر نه کې ور درې ور نه ورکړي هغه امکان ته خبره مطلب او عمل ته نه راوځي ممکن نه و دا خبره د قیامت ممکن ام د عمل ته هم راوځي د شي الله فرمایي و یوم او هغه ورځ یعرضو چې را پیش کړي چې را وړاندې شي الذين هغه خلک پروش دي کافران سی دي عل النار پر اور په دغه ورځ باندې نو څه کیږي بره وویل سی ودا کافران ته الیس هذا بالحق ایا ليس ندا هذا دغه بالحق حق ندا چاته څو انکار کا اوس څنګه اوس کې ګوره خو دا غږی ګرد خلک راځون چې سیوی دي هغه دې تر نک دي دادی ور نک دي دادی پلان دی دغه جن مسیان ګرد دي او اری او تابله به زار د حساب د کتاب په انتظار کې دي او بل مزکه بغوړې دلی تور ترازو به حساب کتاب عمل نامې به نو ورته چې دا خبره اوس حق ده کنه دا اوس خېوینه که دایس په خبره پوسی لکه سړی چې چاته وای چې وای حکومت ورته وای جج ورته وای چې تاسو زه موت دی اده خو اورونه ده د جج فیصله خلک وای چې بیا نه اخستل کیږي وده ته بیا اپیل وخت نور کې چې بیرته درخواست جامه کړه په دې خبره کې کته سوال لري چې کوم وخت د دار کړی په غاړه کې ورواشي بره وسنګ وس چې زړه تلویج کې دینه ولې روس نو یوازې هغه تخته غواړي چې دغه انډر وي چې پروسه تخته خطا سي دی ولر سي په ډوب شي پات سي ی دا پس مړ سي نو دلته په دغه ورځ باندې چې د قیامت جوړ سي دا ورځ واقع سي باران او کاپران ته چې وسه څنګه بوله ورته الیسه د مخ مخه خبر وسره کړی شو وقیل لهم دی ته به هو الیسه د طرف د الله ويوم هغه ورځ يعرض دو چر پیش کړ چې الذين هغه خلق پروش دي کافرن سي وجعل النار پر اور ګور چې د دې وتر بر اور ته ليس ايا ندي هاذا دغه اور دغه د قیامت پر بالحق حق دک ند دي په جواب کې سوي قالو دي بوي بلا ولنا وربنا فرب مجه قسم و په خدای چې دا وربنا د کلمه د پښتو د چې خبر ته څنګه سول دی او په خدای چې دا په خدای چې قسم هغه دی قسم ورسره مرګر کی دلته بار دی قسم پر اخته و په قران و په خدای چې بالا مې قسم دا خو به حق ده په دنیا کې شمالو د نبی علی صلوات و سلام په حضور کې انکار کا بر التماز باب لای وای چې به انسان رجمند کی چې دلته بار دی اقرار کوي وقالو دی وای بلا ولنا دا خو حق ده وربنا فرح زمل مې قسم او چې اقرار وکړي ورز واقعس ولا سيدي دي اقرارهم وكي جدا حق دي قال الا فاقور توي ويفذوقوا نويتسقي العذاب داغ عذاب انا وصور شواسنو ملايك تبسور بريوان نوسي خواند وقورش حق دي دانو ولي بما كنتم تكفرون دلتا غدا دا حمال روپايات كي بما فسبب دا هغا كنتم جتس شواس تكفرون تس كوبر كاو ينكار مكاو نوش في دنيا كي جنة مني پيشي دا نبي عليه الصلاة والسلام دا خبرو كوالي فنبي عليه السلام دي جنة كبر كامنو من دا كازيب و دا ساحر و دا جادو گر چو آغا واس تي پرسدي آغا دي گر دا كوال نوش دا جي كلي دي واس دا آغا عذاب واسا كدا آغا تا نمني اللا تا دا آغا رسول دا تورو بيا دا آغا سي عذاب آلا در كي واس تا اقرار وكي نور ولي بيش نو هم دلته پجا وس آیات کې بیا کوم خبرې دی دا نه بیان شوه د قیامت د ورځې وقوع او د عذاب وقوع چوم دا ورځ واقع کیږي دغه سراج دغه خبرې پک شي کیږي ام دغه عذاب واقع کیږي دغه سبد توې چې وس یو څه کوو په ویږي نو وس خو هغه سره م خبر پات تسلی ورسول الله عليه السلام ته تسلی ورکی مال نبی عليه السلام ته تسلی څه ضرورت دی نو خو چې دغه خبره دغه رقم روشانه ده په دلایل ثابته ده د اسرات اوس پر تمامې دودی نو خو د پیغمبر علیه الصلاه والسلام زړه ته خوش پیشیږي چې د دغه نصره چې د دې د پاره خبر ورته کوم په ورځ قیامت دغه عذاب ورته ګوري دی لازمه خبره نه مانی نو دل سر دی پیشیږي څوک چې دل سر ده سي بار د خپل مخالف د پاره عذاب چاله پاک نو کې در خوندې که خدا غا رقم دی په یو رقم خبره نه کیر الله سبحانه نبی علی السلام ته وای ته صبر سی ور شو کی فصبر ته صبر کوا و نبی علی السلام ته وای ته صبر کوا کما صبر لکه چې صبر کړی دی اولو العزم خاویندانو د رسول د عزم د پاخه اراده د پاخه اراده د پاخه اراده د پاخه قص من الرسول د رسولانو څخه عزم دغه دی چې یو سړی پوخ همت لري و یو شته ډېر د زحمت کاری مګر دی دا رقم مقابله ورسره وي چې خلک سره چې پر د زحمت لاندې دي کنه زحمت خې دی احساسي خو دی خپل ځان ته شکست نه کوي ځکه شکست نه خوري نو الله پاک یې کوم رسولانو چې هغه چې د عزم خاوندان و چې کوم کار کې اراده وکړه چې دغه کار زه کوم پرېږده مې نه نیم سوه کاله په خوله یې نوح علیه الصلاه والسلام دعوت وکړي یو څو نفر یې راواړو دا څونه عزم دی خو چې موږ نه نیم سوه کاله نه نه نیمې دقیقې یو چا ته وژغېږو نیم نو برای پسې لاکه راځه ځې ته در پاین ور چې پسې لاکه راځه ځې نه نیم سوه کاله رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې کوم ظلمونه په مکه کې وګالله تر پاین دې ولې چې ځې ځم چې الله اجازه ورلره ورکړه چې بس هجرت وکړه ولاړ سې ځې دا ځای ور پرېږده نو گزاره دې نه کېږي بره دې ولاړ کنه د دفعه واسه خدا پراوه چې وخت په واسه وتللی وای مګر دا الله اجازه ته کتل چې ما دره اجازه نه زده اجازه نه زما نو دغه عزم عزم دغه په خې اراده ته وای کیږي په خ هوټ ته وای کیږي نو الله پاک په پیغمبر ته دغه قصد وکړه فصبر ته صبر وکړه کما صبر لکه چې صبر کړی دی اولو خیندان ولقاری دا ځای ته به پامه د او د لام په منځ کې وو لیکل سوي دی هغه نه ویل کیږي هغه دی په انګریزي کې سایلنت بولي بار وای دا چې دی لیکل کیږي ویل کیږي نه په اولایک کوم دا غره کم دی نو په قران کریم کې چې دی د قران کریم د وینا طرز استاد کار دی دا مستقله وظیفه د سړی بد استادانو څخه د نظریه سره ورونه سره حفظ دی بیا بز دکی چې دا ګوره لیکل کیږي وای بنونه که وز دابل ماورور نکی اگه خدیش وی اولو العزمی ندی اگه عوام چوای داغر کم خود دای ارطوری چیز تاکی پچکی کدام پرشدی قانون دا تا ندی معلوم چی دالی کلی دی تا لپوز بنا پکی اولو العزمی گوار گام تر وارو مگر لی کل خاما خاقواری نو پولای که کم داغر کم دی پا قرآن که دی زینو نور داغ سیده نو نو لکه چی سبر کلی اولو خاویندانو العزمی دا پاخه قصد چاغن و سوخ دی من رسول چاغن و رسولان نو گور اولی دا صبر امر تو کی صبر چی دی وای دا صبر کوچی درنی دی دا صبر درخت پ مرات پ خیج الله اول صبر روشا چ صبر کا دا جن پ کار کی چی دی ک طالب دی ک استاد دی دا ټول پر صبر بنا دی دا مدارس شعبات دی دا پ صبر ابات دی کنه دا عوام چ ودا و تکلیف تور واچ قسم پ خدای چ د علاقانه کلی در پر دی خدای ال تعزب نل زید استی وغټه غټه غواړي چې ما شام حساب دی چې چانه مې دوه نظر وګټلې دا چې د کال تیر سی خپل مصرف اومځنی سوی په وژم را لوي سوی نه جوړیم پر تیر سوی نه داریم پر تیر سوی دا په عزم کې دا د رسولانو میراث دی او علما او ته پات دي نن چې علما صبر نه لري هغه د رئیسان په لمونه کې ول بدل دوغه غلامی کې خدای صبر نه لري د چې دې مټر ته اواکیر د ورج غشت اواکیر د رسولو رشد ته اواکیر هغه به غلامی نه تر لاسه کیږي کله عزم درلودلې څنګه وای نو هر په چاته صرف سم خبره کوي سده د سپاتې کوي سپر دغه لمن ورغړې چې د خونو دار کم دي د خونو دار کم یو خادم یې خدمت کوي چې ویګه کنه کاش کبل دروزه ته خبره تیس پویږي د امیر مومنین خدغه خبره ده چې سم خدمت کوي ویګه کنه ایستاس د شنو چې امیر مومنین په خلکو درې دلی دي مګر علما د شی زنجور کې چې ته یو تحفه الهی راغلی کتب لاړی لاړی جن تبا او برباد په دغه حذف عمر رس برباد په وخت چې صاحب نو برباد تر نه چې لږ داسو کوي خبره کدا ایس پویږي دغه د اول العزمه ټکته بس ته پامه پیغمبر ته هم امر دی ک کم څوک د پیغمبر علی صلوات و سلام د مسلې د عوکی دی به دغه عزم په ځان کرا ولې دا مسله ساتلی سي کرا نه وړل ولاړ دغه په پلک ول ودل نو برای سایر لباس چپن د د ګردی لنګوټه د خو ظاهر د عالم ده مګر په باطن کې دی هوغه تامع انسان دی چې دی حق خبره واغ ته نشي بیا کولای ګرد عمر تقریبا دغه پرسپټو باندې چیرې بس دغه سپټو نه دی درجه یو ته ثابت یی دا کار کوي نو دلته پیغمبر تعالی دغه وایي صبر کار واخ ولا تستعجل او ته تلوار د په تلوار مغوړ عذاب لهم دی لره ولا تستعجل تلوار غشتنه مکو د عذاب دغه ولا تستعجل ترجمه ده تلواری غشتن مکه و د عذاب چالر لهم دی در ته ولید شابک چې شغاری عذاب غاری چاله پاک از ما خبر نه منل دم زکی واخل الله وای صبر د تسجید د صبر را شروع وسه تعلیم د صبر ور را ورکی او بل د غل چې په عذاب غشتل کی د دې د پاره چې مکه تعجیل مکه بس هغه بس چې د تعجیل کی تفسیر شریف لیکي چې نه ولاد خدا ده چې د پیغمبر او د کافر سره داوا ده الله او پیغمبر ته ته د عذاب په تلوار غشتل نه مکو کافر څه وایي چې عذاب پرځي راول ونه څه کسات کې جره راول رب وای نه ولاد دغه د کفر یو چا چې د بل سره داوای د اعدام داوا پر لري برای د مدعی خو عادت خدا غسر غل چې مدعی حکومت وای چې جره اعدام کوم نو ته څه پکې خو ما حق پر باندې دي مګر دیس کافر څه چې مدعی ژغ نه کاو مدع علیه او جرم اعدام کې جرم اعدام کې دغه ته خلګار یانګ برای شې د څنګه د مرګ غشتنه کې علاوه نبی علی السلام ته چې مغوړه دی په خپل غدي ته تزاری کې چې جره راول جره راول ته څه استعجال کړي دی غواړي علاوه زی به دیس پر راولم دیس په تلوار به پر راولم چې دته به د دنیا د ارڅ زره کار چې په دنیا کې تیر کړی دغه به دته دیس معلوم مسی یا معنا د انسان که خپل شخصي عمریات کې نو خبره بنو اویا کال یا چا کال وي دا په دته دیس معلوم مسی لکه شواروز مثلا سلیر وش ساعت دی لکه یو ساعت تیر سوی دیس سخت عذاب علاوه ز پر راول دیس جر به پر راولم چې دا به دا یی چې څنګه جر تیر سوال دا څنګه جر را ورسېدل تیس چاجال مکو استعجال خپل پر روان دی او د خپل مادي غشتنه کې خدای پاک وجه را ولا عذاب نو دوی خبر شو اول د فصبر په تسلی کې اول امر سو نبی علی سلام ته ولا تستعجل بیا نهی سوله نو تسلی د څو تور سره جوړ سو د امر د نهی سره جوړ سو چې صبر کوا او تلوار د چا مکو د عذاب د فار د دی و امنو ولي کانهم یوم يرون ما یعدون علاوه دا دار کم عذاب دی تم تسلی ده و ام کانه گوا کی هم دی یوم په هغه ورځ يرون چې دی وبینی ما هغه عذاب یو عدون شد دوی سره وس وعده کول کیج نو گوا کی دی بسنګی لم یلبسو چې دی ځند نه دی کړی په دنیا کې الا ساعه مگر نه یو ساعت من نهار د ورځی دی به دغه رقم شي الله دغه استسیو نبی علی سلام ترش کې تلوار مکو دسب پر راس د عذاب دا چې وسه دي ته وعده ورکول کیږي دی نه مني چې دی به دا رقم سي هغه ګرده د دنیا ژوند به لکه یو ساعت د نهار دغسې بسي ورته بره به دغه رقم وي نو څه معنی یعنی دغسې شدید حساب دی او دغسې ژر پر راغلی مثال به زه درته وایم یو سړی ډېر بدخوابه دی بره نو بسته دوله ساعته شپه بده دی طالب دی سهار چې لمر اخېږي راکښېنه څنګه ژر بیا تېره سوه شپه اوس ورته وایي چې دولس ګنټې بده وې زوی مړې ته اوس وا څنګه ژر بیا تېره سوله خو ده ته دا راویښ چې ده زور غواړي هغه دوله ساعته ده ته ژر معلومېږي نو دغه عذاب به دې کافر ته دغسې زور غواړي چې هغه د ده اویا کاله زندګي به و ده ته څنګه معلومېږي الله وایي لکه یو ساعت د نهار نو بره څونه ژر پر راغلی نو څونه ژر پر راغلی الله استعجال دی خپله کې چې موږ ورته غواړه نو که ان ګواکې هم دوی یو مه په هغه ورځ یرونه چې دوی وویني ما هغه عذاب یوعدون چې د دوی سره وعده کول کېږي بارونه دوی سره لکه څنګه چې لمیال بسو لکه دوی چې ځان رنۍ کړي دغه لمیال بسو د هغه که انهم سره تعلق لري چې دوی نو په دغه ورځ کې څنګه یي لمیال بسو لکه دوی چې ځان رنۍ کړي الا ساعتا مګر نه یو ساعت من نهار د ورځې څخه پسې فرمای وای بلاغون دا خبر د پاره د مبتدای محذوفه دی هغه داس دی و مهازه دغه قران چې دا ویل کیږي هلای بلاغ دا یو رسونه ده دا چې شه د رسونه ده علاوه دا رسونه ده علما جه بیان کې انبیا نبی علی صلوات و سلام خو دی بیان کې دا یو رسونه ده چې سبا د خلکو د پاره باندې نه مش خوان پړو پر مش خو طریقه و دماغ مو کار نه کاوه د د دماغ دغه نه کار کوي په خدای که په دا بازار زه خبر سم چې کوم شی ګران شو کوم ارزان شو دی د جهان کرنسی چې د ټول ور معلوم ده چې حالات په دوغه نه دی روبل په دوغه نه دی پلانې په دوغه نه دی پلانې په دوغه نه دی د لمانځه پښتنه چې ځینې وکړي پلار یې ملمنځ کاوه مور یې ملمنځ کاوه د کلي ملا صاحب هم موجود دی طالبان تبلیغان ګرده موجود دي شارکان یې سوچ نه دی په خبر نو علاوه دا بلاغ دی بلاغ چې د اتمام حجت دی پر د باندې چې دغه خوله د ده بنده شي بیا خوله وچولي چې زما دماغ پنډ زما ژبه پنډ ده فهل يهلكوا الا القوم الفاسقون نو چې دا بلاغ دی پر دې اتمام حجت وسو تقریع چې مال ټول کفاره ته وسو کې یوازې د مکه مشرکان دي نو علاقه پای کې دا غوي شج بلاغ هم درته وس معنا را سوونو سو قران نازل شو فهل يهلكون نه هلاک کیږي الا القوم الفاسقون مگر نه هغه قوم چې هغه فاسقین دي د فسق لمرنی درجه کو پر دي دا نو هغه قط فسق دي تراغه ورسنه کښنی درجه هم ستا کافر نه دی مسلمان دی غلا کی دروغ وای پلان دی کی هغه کی هغه کی ګونه هو باندې اخته دی فاسق دی اوله غټه درجه د فسق چې دا خچش دی هغه کوپر دی نو دغه فاسق کوم چې دا کافران دی کامل فسق دی دغه هلاکی دا بل چاره نه لري په دې کې تقریع ورکړه او ټول کفاره ته په عین حال کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د پاره چې شمس او تسلی هم سو ولې التمال عذاب وقوع یقینی سو دا غي ورځ راتلې یقینی سو چې واقع کیږي پیغمبرونو چې ایس ورکړه ورس خو دی من الا یو تسلی په چا کې ورکړه فصبر ولا تستعجل کې ولا ورکړه بل تسلی دا ته ورکړه چې کأنهم یوم يرون ما يعدون ولدس جرب ورتراسي چې دیچ په کوم رزق عذاب وویني لکه په دنیا کې یو ساعت نه تیر کړی دا رقم مرتمال میږي دا غسی ورتراسي دا غسی د عذاب راځي په پای کې دا هم ده چې په هل یهلکو الی القوم إلى القوم الفاسقون شنو نه هلاكيج مگر نه قوم فاسق دجه بل چار مسخه مخه بده هلاكيج محمد عليه الصلاه والسلام او د اصحاب یاران دا بغرد ځنی خلاصي ژ د عذاب څخه د هلاکت پر دی باندې راځي دلته وس یو مسله ست په ځای دا آیات کریمه چې موږ وای چې الله پاک او نبی عليه السلام ته فصبر تصبر وک کما صبر اولو العزم من الرسول لك چې صبر کړی وو خویندانو د پاخه قصد رسولانو څخه فدغه زای کی دغه من زین علما مفسرین دا من تبعی زګر زی من چې د تبعیز د پاره سباره نو دا سیمه ناسو چې لکه صبر چې کړی وو اولو العزم خویندانو د پاخه قصد چې هغه نو من الرسول بعض د رسولانو څخه وو نو رسولان خو بخیر ډیر تفسیر جان بیا بخیر ډیر تفسیر نو چې دا اولو العزم یو څو رسولانو باره نو څوک دي اباس نو یو ته وجوړی دا شپږ دانی دي بل وای دا نه دانی دي بل وای دا په قران کې ذکر شوی دی دا ګرد دی د خشیان وای سر خو مطلب ګرد رسولان نه مراد دی دا کمزوري خبره ده محققین هغه شو مدققین علما چې هغه ټول چې جمهور ورته وای رئیس هغه وای چې دغه من بیان دی دا تبعیز نه دی شته یو څو نبیان ځنی خاص کې یو څو رسولان خاص کې چې دا حیات دی سره کوم ترجمه یې بره کیږي بره د څه بیان چې ته صبر وکړه کما صبر لکه چې صبر کړی او دول عزم خویندانو د پاخه قصد چاغنو من رسول د چاغنو عبارت د رسولانو څخه نو ندی هغه من بیانی چې راسه چې دغه ودول عزم نو څوک دی من الرسول چې هغه عبارت د رسولانو څخه دی اده مخه ترجمه چې تبعیزی کسن کې من الرسول چې هغه بعضیه د رسولانو څخه دی د رسولانو څخه یو څه دی کې بیانی کې چې د ودول عزم نو عبارت دی د ټولو رسولانو څخه من الرسول چې عبارت د ټولو رسولانو څخه دی غو بیان یو کې دغه خو محققین اخلي چې برا وجه ته ضرورت نشته چې یو پلان دی بل پلان دی بل پلان دی ټول کتابانو خوش خو مشوره دغه ده د پنځه نفر چې دی چې د یو محمد علی سلام دی نوح علی سلام دی ابراهیم علی صلوات و سلام دی موسی علی صلوات و سلام دی حضرت عیسی علی سلام دغه پنځه خلق و العزم بولی دا وی و اذا غم سال دا رقم دی دا خبره دی ورشي برای هغه د دې وجه څخه د علما وای چې نفس دې دی اول العزم خو ګرد نه بیا دی په دې کې دا په د اول العزمی کې اوسه درجه سره سته اغه په قران کریم کې راځي البته په تلک الرسول سفاره کې چې دا شروع کیږي تلک الرسول فضلنا بعضهم على بعض تغ رسولان چې الله وي زینو ته مش پر زینو نور په زیلات ور کړی په زیلات په چی شور کړی دی په دغه اول العزمی کې په دغه قصد کې نو خود درجه لري دا یو قصد راو نو کې ډیر دی بل غدرا بل بل غدرا بل نفس اول العزمه ګرځي ولې ما ول یو د خپل رتبه څخه نه دی په معنا سره چرا پاک دا پر مزامت دا د خدای جوهال په لاس راکړي چې واجن چراول هغه دا چا خبر نه مني به دنیا بر شي نه پیږي ته واجن چراول نو دا پوخ عزم په ګردو کې وو اپ په خا عزم کې نو درجه چې بیا دي هغه هغه مش چې ډیګری ورته وایي سو هغه درجه به خود پرک سر لري هغه درجه چې پرک درلودي په دغه پنځورو سولانه کې هغه درجه نو کوي دی هغه درجه نو کوي دی وایي ته تغلب وایي تغلب څه معنا لکه د کافی وخت سی وایي الته په غیر منصرف کې راځي براوي صفت چې تاثیر د غیر انصرافي کې دای شرط چې اصلي بي اصلي صفت چې رالي غلبه د اسمیت په توان نه ورتکی براوي لکه په چا او چا کې چې دی وای لکه په اسودو ارقمو ادهموت اسود خو مطلق تو ورته ویل کیږي عرب را واستی را واستی براوي اسود چې دی بر الله تور مارته اسود چې ذکر سپدی کې وس تور شي تور کاغذ تور شي نه زمرادي تور مرز نه مرادي کله اسود خو مطلق تور ته ویل کېده اسود ولې غیر منصرف دی خو موږ په دې کې سپتیاسته سپتی اصلي او وزن پیل پکې کې دی کته وس پد کړه کوم دی وس خاطر مسوس تور مرته ویل کېږي و هم دا ماز غلبه پر راغلی ده کله وسم په اثر کې چشتي وس پیل پکې کې پروت ارقام دی وس کمر مرته وای کله ارقام خو چار شي کمر او ابلک وای بس هغه چې شو ارقام وس دی ته ویل کېږي دا غلبه د اسمیت یا ادهم ادهم خو خاکستری ته ول کیر چې هر شی د تور رنگ لکه د ایرو بار دی خاص و زولنو ته ویل هغه اتکړی و زولنی چې ورچې د وسونه سبا جوړي و وسونه د سید لکه د شټل څه شو جوړ کی سپای په خو خو په دا وس پر هغه بم د ایرو رنگ تور به ول خدا برش به نه درلو دین نو اده هم زولنو ته ویل نو دغه غلبه ده دغه غلبه د اسمیت چې په ادهم او په ارقم او په اسوات کرا لکه مودي چې د پرسپکتیا اثر وکي نه وکي نو دغه د اول العزمه لقب چې دی دا پر د پنځو نه بیان فقط غلبه پر دی باندې راغلی دا نه معنا چې و نور نه بیان ته چې شنو ویل کې او د عزم نه ویل کې کله یې په دې مثال تاسو په دې لیاس لکه آلته چې غلبه د اسمیت رااله د دې وسپیت نه دی استلی وسم وسب دی هغه د تاثیر د غیر انصرافي کې دلته هم په دغه پنځو رسولانو کې فقط چې راغلی دا غلبه د او د عزم راغلی دا نو د دې لقب ګرځیدلې دي د دې څه دا مطلب نه اخذ کې چې او د عزم دا نور نه دی بلکې ټول دی نو من بیان دي کدا ایس په دا خبره وستې سپېدلی اس او دا چې موږ دلته تفاوت یې درلودي په دې کې دا سپکت نو کې ډېر قوي وو دا د چاغ د اود العزمیغه انا پر دې باندې مشهور اسو د سړي فکر دا دی چې انور نه بیان لون لکه چې نه دی اول العزم اود العزم دا پنځه د نه دی یا ټول د سولان چې دغه چې دغه اود العزم دی به ته ترجمه کوم دا بیان پر کوم فصبر ته صبر کوا و نبی علی السلام ته وای کما صبر لکه چې صبر کړی دی اول العزم خویندانو د پاخه قصد چاغه خویندان د پاخه قصد نو سوخ دی من الرسول عبارت رسولانو څخه دی د ټول رسولانو څخه د عبارت دی کدی مزمن اوس په دلی است ان شاء الله په خبره فوسه په مثال پوس واس نو دا د عذاب مسله سو چې الله پاکونه بیا رسالت تسلی ورکړي الله تعالی دې موږ د خپل عذاب وسخه په دنیا او آخرت کې وسه او اخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.